ือเสียงเพลงอาดูเอ็ดานามาไปสันตะมันอาเตSagalana ngan kekurihin bae Putri manehna mewakil jinisna Tanda satia merahkan salinya Mati ingin dina Dan berkuring baik